Około 11.50. Barbara Marcinik, zapraszam. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 19 marca. Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła szósta, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Wertowski. Zatrzymany sprawca strzelaniny w Utrechcie w Holandii. Władze odwołały alert. Wystartowała kampania informacyjna na temat nowej piątki. Chodzi o programy PiSu. Ponad 50 milionów euro trafi do małżeństwa ze Szwecji. To oni kupili szczęśliwy los w Eurojackpot. Sprawca strzelaniny w holenderskim Utrechcie w rękach policji. 37-letni Gokmentani z pochodzenia tureckiego został schwytany wieczorem po kilkugodzinnej obławie. W związku z jego zatrzymaniem odwołano stan podwyższonej gotowości. A wczoraj przed południem mężczyzna otworzył ogień do ludzi w tramwaju. Nadal nie wiadomo, jakie były motywy zabójcy. Informacje w tej sprawie zebrał Wojciech Cegielski. W strzelaninie w centrum Utrechtu zginęły 3 osoby, a 5 innych zostało rannych. Zaraz po ataku zamknięto wszystkie szkoły w mieście, a policja rozpoczęła poszukiwania 37-letniego sprawcy. Udało się go złapać dopiero wieczorem. Zdarzenia, do jakich doszło, ich okoliczności i pozostawione ślady prowadzą nas do tezy, że był to zamach terrorystyczny. Nie możemy wykluczyć innych możliwości, ale wiele na to wskazuje. Mówił Rutger Juken z holenderskiej prokuratury. Nie wiadomo dokładnie, w jakich okolicznościach zatrzymano 37-letniego Gokmena Tanisa. Wcześniej policja umieściła jego fotografię zarówno w mieście, jak i w mediach społecznościowych. Mężczyzna znany był miejscowej policji. BBC twierdzi, że walczył on w Czeczenii i mógł należeć do tzw. państwa islamskiego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Piątkobusy na ulicach polskich miast i miasteczek. Rozpoczęła się kampania informacyjna dotycząca programów rządowych, tak zwanej Nowej Piątki. Busy są specjalnie oklejone. W zachodniopomorskim odwiedzą 113 gmin, mówi wicewojewoda zachodniopomorskim Marek Subocz. Koszalin był obok Szczecina miastem inaugurującym kampanię. W tym busie jeżdżą urzędnicy. Będziemy rozdawali ulotki i rozmawiali po prostu z mieszkańcami i odpowiadali na pytania. Taki jest właśnie cel. Informować o tym nowym, realnym do realizacji programie. Nowy rządowy program zakłada m.in. 500+ na każde dziecko, zwolnienie z podatku PIT młodych do 26 roku życia, odbudowę i przywrócenie lokalnych połączeń autobusowych oraz wypłatę dodatkowej 13 emerytury. Przed warszawskim ratuszem protestowali rodzice i organizacje prorodzinne. To odpowiedź na podpisanie przez prezydenta stolicy Rafała Trzaskowskiego deklaracji Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT. Dokument wprowadza do szkół edukację seksualną w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia. O karcie dyskutowali goście Pulsu Trójki. Karta pomoże osobom ze środowisk gejów, lesbijek, osób transseksualnych i biseksualnych, mówiła na naszej antenie Monika Rosa z Nowoczesnej. Przede wszystkim karta LGBT mówi o otwartości, mówi o akceptacji, mówi o tolerancji, o tym, że każdy z nas, niezależnie od tego, jakiej jest płci czy orientacji seksualnej, ma prawo do życia. Karta pomoże nie tylko gejom, lesbijkom, osobom biseksualnym, ale także całemu społeczeństwu otworzyć się na różnorodność. Innego zdania jest Mirosława Stachowiak-Różecka z PiSu. Karta nie pomoże, no bo widać już, jakie emocje wywołuje. No zabrakło tutaj rozmowy i konsultacji przede wszystkim ze strony pana prezydenta Warszawy. Postanowił to wprowadzić, bo on tak uważa, że tak powinno być. A podpisany przez prezydenta Trzaskowskiego dokument zakłada działania w takich obszarach jak bezpieczeństwo, edukacja, kultura i sport, administracja, także praca zgodnie z wytycznymi WHO. Obsługuje 5 milionów klientów, zatrudnia ponad 15 tysięcy pracowników. To ten bank pierwszy w Polsce wprowadził bankomaty. A PKO S.A. świętuje 90-lecie istnienia. Instytucja powstała w 1929 roku jako Bank Polska Kasa Opieki. Jej usługi skierowane były do polskich emigrantów. Z okazji rocznicy w Teatrze Narodowym odbyła się wieczorem gala. PKO jest jedną z najważniejszych instytucji finansowych, powiedział podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda. Dodał, że instytucja ta powstała z myślą o Polakach za granicą. Wkrótce rozprzestrzeniła się po całym świecie i była rzeczywiście obecna na wszystkich kontynentach, bo też na wszystkich kontynentach byli nasi rodacy. Prezes PKO S.A. Michał Krupiński zaznaczył z kolei, że w wielu dziedzinach bank, którym zarządza, był pionierem. Bank PKO S.A. stworzył pierwszy elektroniczny oddział. Bank był pierwszym bankiem, który w Polsce wprowadził bankomat. Na całą grupę PKO składa się kilkanaście spółek. Obecnie właścicielem 20% akcji jest PZU. Ponad 12% znajduje się w rękach Polskiego Funduszu Rozwoju. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. No to jeszcze w temacie wielkich pieniędzy. O tym, że wygrali, dowiedzieli się 3 dni po losowaniu. Wczoraj udało się odnaleźć posiadaczy losu z główną wygraną w europejskiej loterii Eurojackpot. Kumulacja sprawiła, że zgarnęli ponad 53 420 000 euro, czyli prawie 228 milionów złotych. Od piątku było wiadomo, że główna wygrana padła w Szwecji. Jednak szwedzkiemu totalizatorowi dopiero w poniedziałek udało się skontaktować ze szczęśliwym graczem. Okazał się nim 65-letni mieszkaniec Rebro w środkowej części kraju, który kupił los wspólnie z żoną. Nie wiedzieli o wygranej, bo byli na krótkich wakacjach. Telefon z totalizatora był dla nich ogromnym zaskoczeniem. A liczby, które dały im wygraną, to kombinacja dat urodzin, cyfry przynoszących im szczęście oraz wylosowanych przez komputer. Małżonkowie na razie nie wiedzą, na co przeznaczą pieniądze. Najpierw, jak tłumaczą, muszą oswoić się z myślą, że zostali milionerami. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś zachmurzenie umiarkowane jedynie w północno-wschodniej części kraju, a także miejscami na południu duże i tam przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie, a także obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na Dolnym Śląsku możliwe opady krupy śnieżnej. Dawno nie było. Krupa śnieżna się pojawiła. Temperatura maksymalna od 5 stopni na północnym wschodzie do 8 na zachodzie i południu. Chłodniej w kotlinach górskich około 3 stopni. Ale poranek, trzeba przyznać, z oknem piękny. No, ładny bardzo. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 43 miliony złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 43 miliony złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Why? nakręcili od samego rana. Redbox i Czenko oczywiście. Dzień dobry Państwu, poranna audycja, zapraszamy do Trójki, kłaniamy się 12,5 minuty po 6 i wyjątkowy dzień przed nami, bo i rzeczywiście za oknem bardzo ładnie. Mam nadzieję, że Państwo potwierdzą. No a poza tym dziś dzień wędkarza, już widzę, że płyną życzenia do Pana Adama. Dzień wędkarza, więc pozdrowienia dla Pana Adama prosto z południa Polski od Pani Dagmary. Pani Dagmara życzy sprawnych wędek, smacznych robaków i samych pyszności z połowów. Czy rybom smacznych robaków, tu zapomniałem dodać. Wszystkiego dobrego, panie Adamie. I zapraszamy oczywiście do rozmowy. Będzie czas porozmawiać o wędkach i całym ekwipunku wędkarza, ale to w swoim czasie. Michał się ucieszył. Michał w głębi duszy jest wędkarzem, ja to czuję. Boys. Zapraszamy do rozmowy. 22 i 7 trójek. Piotr Łodej czeka. Czekam przy komputerze ranek @polskieradio.pl 71335. No i doczekałem się listu od pana Piotra. I teraz uwaga, będzie deklaracja, bo pan Piotr napisał, że publiczne deklaracje bardziej motywują do wykonania danego celu, a w związku z tym, że w przypadku pana Piotra deklaracja na całą Polskę to szczyt możliwości za sprawą radia, to deklaruje, co nastąpi. Chudnę. Przekroczyłem ten próg wagowy, kiedy problemem jest podjechanie pod górkę na rowerze. Niniejszym obiecuję meldować każdego pierwszego dnia miesiąca o postępach. Start 107 kg, cel na wakacje 85. Pozdrowienia od pana Piotra. Panie Piotrze, jesteśmy z pana dumni. To dla pana zdrowia. Gdyby ktoś z państwa chciał dołączyć, to zapraszamy serdecznie. Co jeszcze, nie Michał? Jeszcze nie jesteśmy dumni, napisał Michał. Nie, jesteśmy, bo pan już postanowił. I będziemy jeszcze bardziej 85 na wakacje. Zapraszamy do trójki. I proszę dawać znać, a gdyby były chwile zwątpienia, pomożemy. A co my dzisiaj? My dziś będziemy mówić o takich oto połączeniach. Po odbioru pominku darmowego zapraszam pana, jest czwartek, godzina 13:30. Ja nie pytam o PESEL, pytam o datę urodzenia. Chciałbym pana zainteresować poradnikiem pod tytułem Windykacja w praktyce. Nie wiem, kto z państwa zainteresowany windykacją w praktyce. Często odbieramy takie połączenia, nie znamy numeru, nie wiemy kto to. Okazuje się, że nie chcemy za bardzo odbywać takich rozmów. No i jest na to sposób. Opracowaliśmy taką aplikację, która się nazywa Roboczo Anuluj Natrętak. Ma zadanie wykrywać połączenia telefoniczne od natrętów firm nękających i jednocześnie je blokować. Są plusy, ale są też i minusy. O takich aplikacjach blokujących porozmawiamy za kilka chwil. Zapraszamy państwa już teraz. Zapraszamy do wysłuchania Salonu Politycznego Trójki 8.13. Gościem Beaty Michniewicz będzie pan Marcin Kierwiński z Platformy Obywatelskiej. 8.13 Salon, a poza tym porozmawiamy o leczeniu się. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy coś nam dolega, nie wiemy do końca co, lekarz pierwszego kontaktu powinien nakierować nas dalej. No właśnie. Co dalej? Przy takim samodzielnym leczeniu, jak to jest z doktorem Googlem, o tym porozmawiamy, czy bardziej mu ufamy, czy coraz mniej. Proszę posłuchać, około 7.40 nowy raport w tej sprawie. Projekt Tata 7.20, a każdy z nas chciałby mieć inteligentne dziecko, bo każdy takie ma. To jest kwestia spojrzenia na inteligencję. Jeżeli nie patrzymy na nią liniowo, jako na wynik IQ, to możemy odkryć naprawdę ogromny potencjał, zarówno w nas samych, jak i w naszych dzieciach. O właśnie, o to chodzi. 7.20 projekt Tata, chwilę wcześniej pan doktor w kosmosie. Wysłanie tego samochodu z punktu widzenia marketingu i PR-u było po prostu mistrzostwem świata. Z punktu widzenia kosmosu było wyjątkowo lekkomyślne. O jakim samochodzie mówimy, chyba się państwo domyślają. On był, zdaje się, czerwony, prawda? No ale porozmawiamy. 7.15, urywki za chwilę. Pytanie z kosmosu. Jeśli chodzi o urywki, to będą dziś takie rzeczy. Ograniczniki, zaślepki, złączki, ślizgacze, mimośrody, relingi, zawiasy i gałeczki. Odnajdziemy i haczyki, i kotwiczkę, koszyczki do metody, żyłkę, obciążniki, zestaw spławików, spiralę zanętową, kongery, czeburaszki, odczepiacz przynęt, no i oczywiście muchy. No bo wszystko to mieć musimy, jeśli jesteśmy wędkarzami, ale nie tylko, bo dzisiaj dwa dni ważne w kalendarzu, o tym opowie Łukasz Błąd, zapraszamy serdecznie. Skoro dzień wędkarza, no to szukaliśmy piosenki młodych wędkarzy. Znaleźliśmy wioślarzy. Ale też dobrze. Ja widziałem tak wielu, trzymało się za ręce, mówią, jeśli się zgodzimy, ty możesz zostać tu. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem tak wielu, stał wokół drzewa, które wysoki jak pal. A ja bardzo, bardzo chciałbym wiedzieć ciebie, czy muszę stąd odchodzić, czy muszę smucić się. pana, stał w środku między nimi. Mówił, odejdź, co ty nie masz, ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja nie chcę stąd odchodzić, a nie chcę smucić się. I widziałem ich pana, stał w środku między nimi. Mówił, odejdź, co ty nie masz tutaj być. Tylko jeden z nas może tu zostać, to nie będziesz ty. A ja chcę swego końca, ja chcę, byś smucił się. To uznajmy, że jo, dziś wyjątkowa piosenka młodych wędkarzy. Pani Ania z Wrocławia dołącza do deklaracji pana Piotra. A wszystkie spodnie jakby się zwężyły przez zimę. Start 70 kg do lipca, mam nadzieję ważyć 58. Taka deklaracja. Publiczna. Michał znowu kręci głową. Zapraszamy do Trójki. 24 minuty po 6. Telefony z banku z kolejnymi ofertami, czy akwizytorzy próbujący nas zachęcić do kupna garnków. No to typowe niechciane połączenia. Okazuje się, że nie musimy takich połączeń odbierać. Są specjalne aplikacje, które mogą wyświetlić na ekranie naszego smartfona komunikat. Uwaga, telefoniczny spam. Bo jeśli ostrzeżenia nie mamy, po prostu odbieramy połączenie. Numer tego telefonu został wybrany spośród mieszkańców pana miejscowości. Otrzymuje pan od naszej firmy całkowicie darmowy odkurzacz, a po odbioru pominku darmowego zapraszam pana, jest czwartek, godzina 13:30. Tak naprawdę takich aplikacji, które monitorują nasze połączenie, jest naprawdę wiele. Bolesław Michalski, OPSEK, bezpieczeństwo cybernetyczne. Takich aplikacji, które bezpośrednio wyciągają z internetu potencjalne zagrożone numery i wyświetlają, czy są to numery poprawne, czy niepoprawne. Jeżeli istnieją i ktoś z nich korzysta, no to musi się liczyć z tym, że musi podać też kontakty, żeby ta aplikacja potrafiła odnaleźć, czy jest to kontakt zapisany u nas w telefonie, czy nie. Unikanie kontaktu nie pomoże w niczym. Ja nie pytam o PESEL, pytam o datę urodzenia. To ja zadaję pytania, a pan na nie odpowiada. Rzeczywiście opracowaliśmy taką aplikację, która się nazywa Robocza Anuluj Natręta. Tomasz Parol, prawnik, która ma zadanie wykrywać połączenia telefoniczne od natrętów firm nękających, jednocześnie je blokować, jednocześnie nagrywa te rozmowy, ewentualnie, jeżeli są takie połączenia, ewentualnie archiwizuje ilość połączeń z takich telefonów. Chciałbym pana zainteresować poradnikiem pod tytułem Windykacja w praktyce. Te aplikacje działają w ten sposób, że one są podłączone przez telefon, przez system operacyjny, poprzez ten API. Olga Budziszewska, specjalista do spraw zabezpieczeń. Z różnymi danymi, różnymi czynnikami, które są w telefonie. Stąd ta aplikacja w telefonie zna naszą lokalizację, wie jakie są nasze dane kontaktowe, ma dostęp do naszej historii SMS-ów, zdjęć, kamery. No i stąd też jakby może wiedzieć, kto do nas dzwoni. Natomiast te systemy, które blokują, no to polegają na tym, że ściągamy sobie aplikację, identyfikujemy numer, który nie chcemy, który jest dla nas w jakikolwiek sposób szkodliwy i ten numer blokujemy. Natomiast no to wymaga od nas konfiguracji w aplikacji. 282 zł wpłacać będzie pan w banku, czy to będzie przelew internetowy? Proszę panią, ja z wami nie mam żadnego zadłużenia, więc nie mogę wpłacać komuś, z kim nie mam umowy. Ta aplikacja się budzi i pokazuje ci właśnie ta aplikacja, że dzwoni bank, dzwoni numer, który jest uznany jako spam. Chcę państwu zaproponować tańszą ofertę dostępu do szybszego internetu. Dzwoni numer, który jest uznany za wyłudzenia, dzwoni numer, który jest uznany za niepokojący, agresywny, wszystko jedno, tak? I tworzą to zazwyczaj po prostu grupy użytkowników, którzy z tej aplikacji korzystają. Jeżeli ktoś dzwoni i był tym akwizatorem, to możesz to w ten czy inny sposób ocenić. Trochę analogicznie jak na Janosiku możemy pokazać, że gdzieś jest radar. nieoznakowani w okolicy. Takie aplikacje też trzeba pamiętać, że one mają swoje wady i zalety, bo może się okazać, że ktoś po prostu wysteruje jakiś numer przy odpowiedniej ilości użytkowników na numer, który jest niechciany, albo odziedziczymy jakiś numer, który wcześniej był używany i się okaże, że mamy kłopot, bo ten nasz numer już jest rozpoznawany jako namolny. Na przykład o aplikacje ostrzegające przed telefonicznym spamem pytał nasz reporter Tomasz Jeleński. A może ktoś po prostu dzwoni, żeby powiedzieć nam, że nas lubi, szanuje. No New Year's Day to celebrate. No chocolate cup. Lubi, szanuje, a może ma jakąś specjalną ofertę. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki, 6:30 minęła. Artur Ewertowski. Dzisiaj ma być spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej z nauczycielską Solidarnością, poinformowała o tym Anna Zalewska. Powtórzyła też, że nauczyciele dostali dwie transze podwyżki, a trzecia planowana jest na wrzesień. Przekonywała, że da im to wynagrodzenie wyższe o 16%. Nauczyciele Solidarności od tygodnia okupują Małopolskie Kuratorium Oświaty. Z kolei Związek Nauczycielstwa Polskiego zapowiedział, że strajk rozpocznie 8 kwietnia, jeśli wcześniej zostanie poparty w referendum. ZNP chce 1000 zł podwyżki. W ciągu pół roku NFZ będzie w stanie znacząco skrócić kolejki do lekarzy, zapowiedział to prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Andrzej Jacyna. Jednocześnie zaznaczył, że w tym roku wzrosną wpływy do NFZ-u ze względu na dobrą sytuację w gospodarce. Jak mówił, tylko w styczniu do funduszu wpłynęło ponad 140 milionów złotych więcej niż zakładał plan finansowy. Stany Zjednoczone mogą przekazać Ukrainie systemy przeciwczołgowe oraz uzbrojenie przeciwlotnicze i obrony wybrzeża, zapowiedział to specjalny przedstawiciel USA do spraw Ukrainy Kurt Volker. W ubiegłym roku w ramach wsparcia Ukraina otrzymała od USA m.in. pociski przeciwpancerne i wyrzutnie. W zeszłym tygodniu ukraińska ambasada w Waszyngtonie poinformowała, że w projekcie budżetu obronnego Stanów Zjednoczonych na przyszły rok przewidziano 250 milionów dolarów na wzmocnienie bezpieczeństwa Ukrainy. To był serwis Trójki. dziś zachmurzenie umiarkowane, jedynie na północno-wschodniej części kraju, a także miejscami na południu duże i tam przelotne opady deszczu. Na północnym wschodzie, a także obszarach podgórskich deszcz ze śniegiem, w górach śnieg, na Dolnym Śląsku możliwe opady krupy śnieżnej. Temperatura od 5 stopni na północnym wschodzie właśnie do 8 na zachodzie i południu. Chłodniej w kotlinach górskich, mniej więcej 3 stopnie. O, witam. Pozdrawiam z trasy Gliwice-Wadowice. Poranne skrobanie oczywiście dzisiaj było. Minus 2, teraz 0. Się zdziwiłem, bo dzisiaj jadąc taki wielki księżyc był, a z drugiej strony już słońce wychodziło. A teraz dostaję prosto w oczy. No właśnie, świeci w oczy, świeci i będzie. Ładnie jest. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a wiesz, że Nowakowie też? Mm-hmm. I Krzysiek. Mm-hmm. Zaraz, jaki Krzysiek? No ten od Grażynki przecież. A, ten. A co z nimi? Kupili sobie nowego laptopa, Misiu. 400 zł taniej. Kupuj taniej w Media Expert. Teraz laptopy taniej nawet o 400 zł. Na przykład laptop Acer, procesor Intel Core i5, szybki dysk SSD, grafika Nvidia. Teraz taniej o 400 zł. Ja mogę ci powiedzieć, czy lubię jajka z majonezem, czy bez, ale są pewne sprawy, które omówisz tylko między wami, kobietami. Pomysły na piękny wielkanocny stół i rozmowy o radości życia w nowej, odmienionej Klaudii. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Łukasz napisał i informuje, że używa takich aplikacji do sprawdzania, kto dzwoni. Zacząłem używać po atakach firmy GetBack. Chcieli, abym spłacił dług jakiegoś pana Romana. Nie wiem, czy blokując ich doprowadziłem do upadku firmy, ale nawet jeśli to nie jest mi przykro, tak napisał. I pan Łukasz zadowolony z aplikacji. Ja akurat jestem pracownikiem banku i trochę takie demonizowanie telefonu z banku, no to nie służy też klientom, ponieważ banki też czasami dzwonią, żeby ostrzec klientów, że na przykład, nie wiem, ktoś się posłużył ich kartą, czy że zablokował bank kartę, także te telefony z banku to nie tylko spam, ale też ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa naszych pieniędzy. A, też warto o tym pamiętać. 2273, cieszymy się, że się pan do nas dodzwonił. Cieszę się, że się dodzwoniłem, pozdrawiam trójkę, pierwszy raz w życiu. A, cała przyjemność po naszej stronie, jak zwykle. No i jeszcze w sprawie wędkarza. Jak mówi Majewska, a propos dedykacji dla wędkarzy, to kiedyś na Mazowszu byłem na weselu i pan Wodziraj zadedykował wędkarzom taką rzecz. A teraz dla wszystkich wędkarzy głęboka studzienka, głęboko kopana. I to ma sens, i to ma sens. A teraz dla wszystkich wędkarzy Maciej Maleńczuk. No, to chyba nie będzie pasowało, no, ale ładna piosenka. Coś o cyrku, no i dobra. Kiedyś we śnie cyrk widziałem i panowie. Był w tym cyrku taki fantastyczny program, że do dzisiaj mi się to nie mieści w głowie. Pan pogromca, pan pogromca, pan pogromca. Sam widziałem, bo siedziałem niedaleczko. Jego panie kotka w główkę trącał, a ten kotek z palca mu zlizywał. Mleczko, a te klauny, a te klauny, a te klauny miały prosto od kardyna garnitury i przy kawce gawędziły nienagannie. Istny wzór savoiru, vivru i kultury do sukcesu się dokładał. Czarną magią na sol śniewał i zachwycał. Mistrz iluzji, co na naszych oczach zjadał. Bułkę z masłem i prawdziwą polędwicą. Akrobaci, gwoźdź programu, hit, prawdziwy szczyt atrakcji. strzał wzbudzali uśmiechnięci i pyzaci. Po podłodze chodząc bez asekuracji nie zdzierżyłem po występie akrobatów i sąsiada zapytałem prosto z mostu: proszę pana, czy to program dla wariatów? Niekochany, to jest program dla cyrkowców. Kto po zatku raz po razie jest kopany, kto na linie balansuje wciąż na co dzień, temu klaunem jest człowiek dobrze wychowany. Akrobacją zaś chodzenie po podłodze i nie sposób mówić tu o żadnym świrku. Tak myślałem, obudziwszy się o świcie, bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Bo kochani, kto na co dzień żyje w cyrku, temu cyrkiem zdaje się normalne życie. Maciej Maleńczuk. Za 21 minut będzie siódma. Krystian Hanke. Dzień dobry. Dzień dobry. O, mapa jaka ładna. Nie wiem, czy pan tak miał w dzieciństwie, ale miałem. Każdy z nas chyba tak miał, że marzył o tym, żeby znaleźć mapę, na której zanotowano, że jest ukryty skarb. Ja ci tu zanotuję na tej mapie. Proszę, nie, ty już mi tutaj nie notuj, bo to już wszystko jest zanotowane. Ale to za chwilę mi zanotujesz, tylko chcę państwu powiedzieć, że taka mapa dzisiaj na 14 stronie Gazety Wyborczej, największa w dziejach mapa skarbów. Jest tylko problem, że ten skarb jest zatopiony, nie schowany. Trzeba by mieć wolną łajbę z jakimś takim sprzętem, żeby to wyciągnąć. Hiszpanie zrobili spis swoich historycznych wraków z cennymi ładunkami. Od wyprawy Kolumba po koniec XIX wieku amatorów romantycznych morskich opowieści spotka jednak zawód co nierządny krwi i bogactw piraci z Karaibów z kapitanem Jackiem Sparrow. Lecz sztormy i huragany zatopiły najwięcej hiszpańskich statków. Galeony, karawele, fregaty tonęły nawet w portach. No tu w okolicach Kuby jest najwięcej, ale Floryda także to dobre miejsce dla poszukiwaczy. Dominikana, Panama. No wszystko to pięknie wyrysowane. Teraz możesz tutaj zaznaczyć X. Proszę bardzo. Polecimy państwu, mogę? Tak, oczywiście. Książkę Tomka Michniewicza, bo ona jest właśnie o poszukiwaniu skarbów, między innymi tych zatopionych. Państwo reflektowali, gdzie tu zaznaczyć? Tu? No tu, nie, jak wiesz, gdzie tu, jest proszę. Skarb, to zaznacz, a nie, że a gdzie. Nie, tego prawdziwego to się nie zaznacz. No dobrze. W każdym razie mapa skarbów tak, a skoro już jesteśmy przy Gazecie Wyborczej, to od niej zaczniemy, bo to też serial we wszystkich niemal gazetach, czyli protest nauczycieli. Za strajkiem także wsie, pisze Wyborcza. Oficjalną listę szkół i przedszkoli, która będzie strajkować, poznamy po 25 marca, bo wtedy odbędą się ostatnie referenda, pisze Gazeta, ale jak czytamy, strajkować zamierzają nie tylko nauczyciele z dużych miast, gdzie sytuacja płacowa w szkolnictwie jest najgorsza. Do akcji włącza się coraz więcej placówek na wsiach. W sumie protesty mają objąć 80% placówek w całym kraju, pisze Gazeta. Pierwsza dama wspiera protest nauczycieli. Może to kogoś zaskoczy, może nie. Popiera kolegów po fachu. Sama była nauczycielką niemieckiego w krakowskim liceum, w drugim LO w Krakowie. Agata Kornhauser-Duda mówi, nauczyciele powinni zarabiać więcej. Dziś Super Express przynosi taką informację na pierwszej stronie. Zresztą takie też jest stanowisko pana prezydenta i pierwszej damy, zapewnia rzecznik Andrzeja Dudy Błażej Spychalski. No i to tylko kolejny odcinek, bo w fakcie, fakt dolewa oliwy do ognia, pisząc, nauczyciele twierdzą, że pracują po 55 godzin w tygodniu, a nasze dzieci harują nawet 70. Ślęczę nad lekcjami całe dnie, mówi jedna z mam. Rodzice, znacie to, dopytuje fakt. To już pewne, strajk nauczycieli będzie, a zaklęcia rządu, że to nie przysporzy problemów uczniom, można między bajki włożyć, ale walka o godne życie zarabiających grosze belfrów to jedno, a narastająca wściekłość rodziców uczniów to drugie, pobudka o siódmej, potem szkoła, zajęcia, wspólne robienie lekcji. To prawdziwa charówka i nikt o nas nie pomyśli, denerwują się rodzice, pisze dziennik Fakt. Czyżby jednak był problem systemu? Nasz dziennik, a jeszcze zanim do naszego dziennika dojdzie, wejdę, Gazeta Polska codziennie, bo tu z kolei informacja o tym, że katecheci nie angażują się w strajk ZNP. W naszej opinii katecheta nie powinien się angażować w akcję strajkową, uważa ksiądz Paweł Płaczek, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Metropolitalnej w Szczecinie. Katecheci są za podwyżkami, ale forma protestu Związku Nauczycielstwa Polskiego jest niedopuszczalna, mówi ksiądz. Jeśli chodzi o religię, no to właśnie nasz dziennik jeszcze po złożeniu czytamy oświadczenie księdza biskupa Marka Mędyka, przewodniczącego Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski. Po złożeniu oświadczenia przez rodziców religia nie jest przedmiotem dodatkowym, ale obowiązkowym, a deklaracja raz złożona obowiązuje do czasu jej ewentualnego wycofania. To ku przypomnieniu rodzicom, gdyby ktoś zapomniał. Prawo za religią, pisze nasz dziennik dziś na pierwszej stronie. No i oczywiście sprawa karty LGBT. Powstrzymamy terror LGBT, to okładka Gazety Polskiej codziennie i zdjęcia z wczorajszego protestu rodziców. No już wczoraj komentowano w internecie, że to tak dojrzali rodzice. Ale zostawmy to, protest rodziców przeciwko seksualizacji dzieci. Czytamy dziś na pierwszej stronie Gazety Polskiej codziennie i na trzeciej stronie szersza relacja. Nowa piątka PiS ma przywrócić Polakom nadzieję, czyli premier Mateusz Morawiecki inaugurował w poniedziałek akcję informacyjną na temat nowej piątki PiS. Rzeczpospolita dodaje do tego w najlepszym razie tylko co szósty złoty wydany na nowe programy PiS wróci do budżetu państwa. Polacy pokochali nowe obietnice, ale aby je sfinansować, trzeba zaciągnąć dług lub podnieść podatki. Czytamy w tym dzienniku. Z kolei zakaz handlu w niedzielę wprowadzony przez PiS to woda na młyn stacji benzynowych. Stacje wygrały na zakazie, dodaje Rzeczpospolita już w artykule nieco niżej. Na pierwszej stronie najmocniej zwiększyły sprzedaż, zwłaszcza produktów spożywczych, co było najbardziej wyraziste, jeśli chodzi o konsekwencje zakazu. Są też inne, jak wolniejszy rozwój dyskontów, które mimo to nadal rosną szybciej niż cały rynek. No i jeszcze takie pytanie do Polaków, czy zakaz handlu w niedzielę Polacy więcej czasu spędzają z rodziną, czy przez ten zakaz? Tyle samo odpowiada 63% ankietowanych, który to wynik dziś w takiej infografice na pierwszej stronie przedstawia Rzeczpospolita. Piękny Pałac Saski, który ma zostać odbudowany dziś na okładce dziennika Gazety Prawnej. Nawet 500 mln zł może kosztować pełna odbudowa. Trwają ustalenia między samorządem a stroną rządową w tej sprawie. Do kolejnego spotkania dojdzie jutro. Na razie, jak wynika z naszych nieoficjalnych ustaleń, pisze dziennik, to stolica dyktuje warunki. Już zapowiedziała, że nie zamierza partycypować finansowo w przedsięwzięciu, które w stulecie odzyskania niepodległości ogłosił prezydent Andrzej Duda. Jest za to skłonna oddać państwu miejskie grunty, na których gmach, w nim nowa siedziba Senatu, miałby stanąć. W zamian jednak urzędnicy warszawscy oczekiwaliby większych udziałów w budynku przy Placu Bankowym. Dziś ratusz musi tu dzielić metraż z wojewodą z PiS. Czytamy w dzienniku Gazecie Prawnej na pierwszej stronie. No i co jeszcze? No jeszcze to, że oczywiście kadra się przygotowuje do meczu. Dziś też sporo na ten temat. Postawcie mur, apeluje Przegląd Sportowy. Kluczem do sukcesów Austrii będzie szczelna defensywa. Za kadencji Jerzego Brzęczka Polska zawsze traciła gola. Stąd taki tytuł Ministerstwo Obrony Niezdarnej na drugiej, trzeciej stronie Przeglądu Sportowego. Na tym się skupia Przegląd. Z innych tytułów odnotowałem jeszcze Wreszcie liczy się wynik albo Trenera głowa nie boli. No i to, że Austriacy boją się polskich napastników. A tak przy okazji kapelanem Rapidu Wiedeń jest polski ksiądz. Też to znalazłem dziś w Super Ekspresie. Czyli hasło przewodnie: bronimy szczelnie, strzelamy celnie. Lepiej bym tego nie ujął. To jest bardzo dobre hasło, panie generale. Czy to już? To już. To bardzo dziękuję, ponieważ tu pan Marcin oczekuje, napisał list. Kiedy miałem urodziny, to pani z banku zadzwoniła z życzeniami i było mi bardzo miło. I jak mam zablokować taką panią z banku? Czy ja serca nie mam? No właśnie, jak dzwoni nasz bank, to oczywiście dobrze odebrać. Ale jak dzwonią inne, żeby nam coś, to może niekoniecznie zawsze chcielibyśmy, bo rozmawiamy o takich aplikacjach, które potrafią zasygnalizować, kto tak naprawdę do nas dzwoni, jeśli nie znamy numeru. A, słuchacz deklarował, że chce schudnąć. Słyszałem właśnie o panu Piotrze, który zaczął odchudzanie i ma plan do wakacji schudnąć do 85 kg. Postanowiłem pomóc człowiekowi, a co niech ma. Właśnie zacząłem budowę i w ciągu tygodnia schudłem o 7 kg, więc jakby coś, to zapraszam serdecznie pana Piotra. Gwarantuję, że nie do wakacji, ale do Wielkanocy zjedzie do tych 85, bo wszakże dwa szpadle to nie jeden. A, chodzi o szpadle, to dobrze, to mnie pan trochę uspokoił, bo myślałem, że o nerwy. Bo to też się czasem pojawia przy budowie. Za 13,5 minuty będzie siódma. Dancing with heaven, Nate O'Connor, Opołanku, 2273, dzień dobry. Śmiać mi się chce, bo zrobiłem jakiś numer dziewczynie z call center. Dzwoniła chyba z ubezpieczenia. Chciała mi wcisnąć jakieś ubezpieczenie. Nie pan redaktor, jak one mówią. A w związku z tym, zapraszam, czy jest na zainteresowana za ofertą? Ja mówię, wie pani co, czym? Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem. Ale czego pan nie zrozumiał? Byłem troszkę zdezorientowany. Czy mógł pan im panie jeszcze raz ofertę przedstawić? I wtedy było takie... odsapnęła i z powrotem dalej to samo, ale już wolniej. Troszkę mnie się żal zrobiło. Wie pan co, pan się nie obrazi, ale mógłby pan jeszcze raz, bo żebyśmy zrozumieli. A w związku z tym, zapraszam, czy jest pan zainteresowany naszą ofertą? Tak, jestem zainteresowany. Urywki z kalendarza. Za 9 minut siódma teraz swoją ofertę przedstawi Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Gdyby poszczególne dni miały swoje herby, na tarczy polskiego 19 marca mogłaby się śmiało znaleźć ryba młot, skrzyżowana z rybą piłą, a to dlatego, że obchodzimy zarówno Dzień Wędkarza, jak i Święto Wszystkich Stolarzy. Niestety nie znamy imienia człowieka, który jako pierwszy wystrugał wędkę, dając początek wielkiemu ruchowi miłośników moczenia kija oraz, można powiedzieć, gałęzi przemysłu zajmującej się wytwórstwem sprzętu i akcesoriów wędkarskich. W ilości niezbędnych drobiazgów rasowy wędkarz potrafi pobić na głowę najbardziej profesjonalnego stolarza, który w swoim organizerze ma kilkadziesiąt rodzajów gwoździ i wkrętów, ograniczniki, zaślepki, złączki, ślizgacze, mimośrody, relingi, zawiasy i gałeczki. W rozbudowanym jak lochy zamku książ systemie kieszonek wędkarskiej kamizelki odnajdziemy i haczyki, i kotwiczkę, koszyczki do metody, żyłkę, obciążniki, zestaw spławików, spiralę zanętową, kongery, czeburaszki, odczepiacz przynęt, no i oczywiście muchy. Stolarz, który po godzinach albo przed nimi uwielbia zarzucić robaka w toń wody, musi mieć naprawdę poukładane życie. Wszystkim siedzącym na brzegu na mikroskopijnych krzesełkach, jak i wiercącym otwornicą w MDF-ie życzymy oczywiście najlepszego. No i jeszcze kilka ważnych rocznic. 97 lat temu powstał klub piłkarski Lech Poznań, chociaż znany wówczas jako Lutnia Dębiec. Annały odnotowują naprawdę przeróżne rzeczy. 505 lat mija dzisiaj od chwili, w której na rzymskiej procesji z okazji Niedzieli Palmowej pojawił się słoń indyjski albinos imieniem Hanno. Podobno zrobił furorę. A 11 lat temu można było zaobserwować GRB-0803-19b, czyli rozbłysk gamma w konstelacji Wolarza. 7,5 miliarda lat świetlnych od Ziemi, a widoczny gołym okiem.